بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم حميد يا الله تبارك وتعالى أكم تكيا صلى سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم سنبام بن أهل زاكي na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika Qur'ani, wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozieleza aya zetu ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu. Allah subhanahu wa ta'ala anazipambanua aya zake kwa ajili ya kubainisha njia ya watu waovu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadharana min du'ati ala abwab jahannam, ametuadharisha kutokamana na walinganizi wenye kuwalingania watu kuelekeza katika milango ya jahannam. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, man ajabahum alayhi min ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, yeyote atakayewakubalia wao katika ulinganizi wao watamwingiza katika milango hiyo ya jahannam. Ni tahadhari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wahadharana ahlul ilmi, wametahadharisha ahlul ilmi wanaochuoni rahmatullahi ta'ala alayhim kutokamana na walinganizi waovu na watu wa bid'a kwa ujumla. Anasema al-Imam Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi ta'ala alayhi katika Ilyatu Talib al-Ilmi, anasema rahimahullah, wahdhar aba jahli al-mubtadi' alladhi massahu zayhu al-aqida wa ghashiyatuhu suhubu al-khurafa yuhakimu al-hawa yusammihi al-aqla. Anasema rahimahullahu ta'ala, wahdhar aba jahli al-mubtadi, chukua tahadhari, jiepushe, jihadhari na baba wa ujinga. Akamwita baba wa ujinga, akaita al-mubtadi, mtu wa bid'a, alladhi massahu zayhu al-aqida, ambaye umemgusa yeye upotofu wa itikadi, wa ghashiyatuhu suhubu al-khurafa, na kikamfunika kiwingu cha ukhurafi, ile bid'a ikamfunika. Yuhakimu al-hawa yusammihi al-aqla, anaihukumu matamanio ya nafsi, alafu kisha anaita kwamba ametumia akili. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika jisa hii fupi ambayo tumeamua kuita, hadha ghaibun min faidhi ala Uthman bin Khamis hadahu Allah, hadha ghaibun min faidhi, Waarabu wana maneno wanasema kwamba haya ni machache katika mengi dhidi ya yale aliyokuwa nayo mtu mmoja anaitwa Uthman Khamis. Huyu ni mtu katika mashekhe wa msikiti wa Mtoro pale Dar es Salaam, ametoa maneno ya hatari katika sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam ya kuikebehi sunna ya ndevu ambayo ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema katika maneno yake, ukimsikiliza anasema, kuna mufti mmoja anasema kunywa ndevu ni haramu na kuziwacha ndiyo sunna, alafu na kuna mufti mwingine anasema kuzifuga ni sunna na kuziwacha, yani kuzifuga ni sunna na kuzinyoa ni sunna. Alafu kisha akauliza swali, kati ya mamufti hawa wawili wewe Muislamu unashika fatwa ipi? Akawa ametamka maneno kwamba kuna mufti mmoja ametoa fatwa kunywa ndevu ni sunna, yani na kuzifuga ni sunna, na kuna mwingine amesema kuzifuga ndio sunna, kunywa ni haramu. Hizi ni fatwa mbili, wewe kama Muislamu unashika fatwa ipi katika maneno haya? Alafu kisha akaimiza watu kusoma, sema watu wasome, hakuna Muislamu aliruhusiwa kutokusoma. Ni kalimatul haqq yuradu biha al-batil, kama anavyosema ahlul ilmi, ni maneno ya haki yanayozungumza lakini anakusudiwa batin ndani yake. Hapa alikuwa ameanza, lakini kisha baadaye akasema hivi, kwa wale wanaosema kwamba haifai kunywa ndevu, unataka kutuambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kuanzia alipofikisha miaka 24 mpaka miaka 63 hakunywa ndevu, sasa hizi ndevu za Mtume zitakuwa ni kontena ngapi? Yaani anawahoji wale ambao wanasema Mtume alikuwa hanywi ndevu, anakuambia tuashumu kuanzia miaka 23 24 mpaka miaka 63 Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwahi kunywa ndevu. Aya, je, ndevu za Mtume zitakuwa kontena ngapi? Yaani kuonesha kwamba zitakuwa nyingi kiasi gani. Anasema jambo hili la yakadu la aqlu sahihi, akikusudia la yakbalu la aqlu sahihi, akili sahihi haikubali hili kwamba kuanzia miaka 24 mpaka 63 Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwahi kunywa ndevu. Kama ingekuwa hivyo, basi angekuwa na kontena na mzigo wa ndevu, lakini Mtume hakuwa na mzigo wa ndevu kwa kiwango cha miaka hiyo. Kwa hiyo anataka kuthibitisha hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umri wake wote alikuwa yani hakuishi katika mazingira ya kutokunywa ndevu. Alafikisha akasema hivi, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuga ndevu, na wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizinyoa ndevu. Ni maneno yake yametaja katika kitabu yake. Tayeb, haya maneno ukiyachunguza vizuri kielimu kwa uadilifu, utagundua kwamba ni maneno yaliyokuja katika kupinga sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, au kuitia dosari sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kufuga ndevu ni thabita fil kitabi wa sunna, imethibiti katika kitabu na sunna. Katika hadithi ya Amru radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema, qassu shawariba wa a'ku liha khaliqul mushrikin. Hadithun muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, qassu shawariba, punguzeni masharubu, wa a'ku liha, nafugeni ndevu, khaliqul mushrikin, wakhalifuni washirikina kwa kufanya hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari, kadhalika ameitaja al-Imamu Muslim rahimahullah rahimahumullah, anahimiza kupunguza masharubu na anahimiza kufuga ndevu, na kisha anabainisha alayhi salatu wasalam kufanya hivyo ni kuwakhalifu washirikina. Kadhalika katika Sahih Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika hadithi za Abi Huraira, Allah awe radhi naye, ani nabii sallallahu alayhi wa sallama annahu qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, hakika yake anasema, juzu shawariba, akitumia lafdhi nyingine, punguzeni masharubu, wa arqul liha, na zifugeni ndevu, khaliful majusa, wa khalifuni wa majusi. Majusi ni dini katika dini za makufari ambao walikuwa wakiabudia moto. Wao walikuwa wakifuga masharubu na wakipunguza na wakinyoa ndevu. Mtume alayhi salatu wasalam akawakhalifu wale kwa amri na kwa maelekezo kwa masahaba zake, ya kwamba wapunguze masharubu alafu wazifuge ndevu, kisha kwa kufanya hivyo kwa wakhalifu majusi alayhim la'inullah. Ayuha nasu ibadallah, hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni muttafaqun alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khaliful mushrikin wa khalifuni washirikina, aqu shawariba, zifanyeni khafifu masharubu yawe machache, wa auful li'a, nafugeni ndevu. Hadithun muttafaqun alayhi. Hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ambazo ndani ya hadithi hizi kuna mahimizo ya kuwakhalifu Mayahudi, kuna mahimizo ya kuwakhalifu mushrikini, kuna mahimizo ya kuwakhalifu ahlul kitabu, kuna mahimizo ya kuwakhalifu wa Majusi, Na yote haya yatakuwa kwa kufuga ndevu, kadhalika kwa kupunguza masharubu. Hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: qassu sibadakum wa waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Katika as-silsila sahiha ukurasa nambari 1245 anasema Mtume alayhi salatu wasalam: qassu sibadakum, punguzeni masharubu yenu. Kisha anasema alayhi salatu wasalam: wawaffiru athaninakum, nazifanyeni nyingi ndevu zenu. Wakhalifu ahlul kitab, na muwakhalifu ahlul kitab, mayahudi na manasara. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waradda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shahadata man yantafili iyatahu. Na alikuwa Umar radiyallahu ta'ala anhu akikataa ushahidi wa yule mwenye kuzipunguza ndevu zake. Yeye alikuwa ndio kadhi katika zama zake, alikuwa ndio amirul mu'minin. Yanapokuja mashtaka katika umma, katika pande za ushahidi, akapatikana shahidi aliyeshuhudia tukio, lakini shahidi yule amepunguza ndevu zake au amenyoa ndevu zake, radhiyallahu ta'ala anhu Umar alikuwa akipinga na kukataa ushahidi wake. Anasema ushahidi wa huyu haukubaliki. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa salaf, na ndivyo ambavyo maimizo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo maneno yake huyu Uthman ibn Khamis, Sheikh Uthman ibn Khamis, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akifuga ndevu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa akizinyoa ndevu. Hadithi hizi za Mtume tulizoona zinaonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza kufuga ndevu na amehimiza kupunguza masharubu. Na hakuna hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam inayoonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amewahi kunyoa ndevu zake. Hakuna hadithi hiyo. Qabla al-aqli ad-dalil. Anasema ahlul ilmi, ad-dalilu muqaddamun ala al-aqli. Dalili inatangulizwa kabla ya akili. Hakuna dalili inayoonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akizipunguza au akizinyoa ndevu zake, bali ziko dalili zinazoonyesha Mtume alayhi salatu wasalam alihimiza kufuga ndevu, kama tulivyoona katika hadithi hizi. Na ameamrisha kufanya hivyo kwa sababu ya kukhalifiana na Mayahudi, kadhalika kwa sababu ya kukhalifiana na Manasara na wa Majusi na washirikina. Warawa al-Imamu Tirmidhi rahimahullah, na amepokea al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: laysa minna man tashabbaha bighayrina, si katika sisi mwenye kujifananisha na wasiokuwa sisi. Ikiwa kufuga ndevu ni kujitofautisha na Mayahudi na Manasara, na kunyoa ndevu ni kujifananisha na washirikina na Mayahudi na Manasara na wa Majusi, Mtume alayhi salatu wasalam anasema atakayejifananisha na asiyekuwa sisi, huyu si katika sisi. Kisha akasema alayhi salatu wasalam: wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasara, na wala msijifananishe na Mayahudi wala na Manasara. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anasema alayhi salatu wasalam: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani, na yeye basi yupo miongoni mwao. Tukiyachunguza maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi tunajifunza kwa maneno ya Sheikh Uthman ibn Khamis wa Mtoro ya kwamba yule aliyekataza, yani yule aliyekataza kujifananisha na Mayahudi na kujifananisha na Manasara na kujifananisha na washirikina na kujifananisha na wa Majusi kwa sababu ya kuzuia kunyoa ndevu, kwa maneno ya Uthman ibn Khamis ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kuna kipindi alikuwa kifuga na kuna kipindi alikuwa kinyoa, kisha akasema kwa hivyo itakuwa kufuga ndevu ni sunna na kuzinyoa ni sunna. Kwa ushahidi wa maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam, ina maana ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikataza kujifananisha na wao, na yeye mwenyewe Mtume alayhi salatu wasalam alijifananisha na wao. Maneno ya Sheikh Uthman ibn Khamis yanaonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam lile alilolikataza yeye mwenyewe alikuwa akilifanya. Aliwakataza masahaba wasinyoe ndevu, wafuge ndevu, wapunguze masharubu, kwa sababu ya kujikhalifiana na Mayahudi na Manasara na Wamajusi na washirikina. Alafu Mtume alayhi salatu wasalamu mwenyewe alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akijifananisha na Mayahudi na washirikina. Wa hadha kadhibun ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na huu ni uongo, amezuliwa Mtume alayhi salatu wasalamu. Katika sahihi Bukhari anasema Mtume alayhi salatu wasalam, man kadhaba alayya mutaammida, yeyote atakayenizulia uongo kwa makusudi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, basi na ajiandae mafikio yake kuwa ni motoni. Yeyote atakayenisemea uongo, atakayenizulia uongo kwamba mimi nilifanya kitu fulani na sikufanya, nilisema kitu fulani, man qala fiyya ma lam qultuhu falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakayenisemea mimi jambo ambalo sijalisema, ajiandae mafikio yake kuwa ni motoni. Ayuha nasu ibadallah, tumeona maneno ya Sheikh Uthman ibn Khamis namna gani alivyokhalifiana na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam, namna gani alivyomzuilia uongo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hakuna katika madhambi makubwa miongoni mwa madhambi mazito kama dhambi ya kumzulia uongo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika madhambi mazito, katika madhambi makubwa, dhambi ya kumzulia uongo Mtume alayhi salatu wasalam, min akbari al-kaba'ir, ni katika madhambi mazito zaidi ambayo mtu atakwenda kukutanishwa nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, tuangalie ahlul ilmi wao wanasemaje kuhusiana na sunna hii. Qala al-imam ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah, anasema al-imam ibn Hazm al-Andalusi katika al-Mu'alla juzuu ya pili ukurasa nambari 189, anasema rahimahullah, wattafaqu al-a'imma ala anna al-qalliya muthlatun la tajuz, anasema rahimahullah, na wamekubaliana maimamu. Akisema al-a'imma anamkusudia al-imamu Shafi'i, anamkusudia al-imamu Malik, anamkusudia Ahmad ibn Hanbal, anamkusudia Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala. Wamekubaliana maimamu ya kwamba kunyoa ndevu ni muthla, kwa maana ya kwamba ni tashwi ai kujifananisha na Mayahudi na Manasara na Wamajusi. La tajuzu, na jambo hilo halifai katika sheria ya Kiislamu. Hivi ndivyo ambavyo wamekubaliana maimamu. Hakuna imamu aliyesema katika hawa wanne ya kwamba kunyoa ndevu ni sunna na kupunguza na kufuga ndevu ni sunna, bali wote wanasema kunyoa ndevu ni haramu na kufuga ndevu ni sunna. Hii hakadha qala ahlul ilmi, hivi ndivyo ambavyo wamesema ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim. Qala al-imam al-adawi al-maliki fi ashiyat al-adawi ala sharh risalat ibn abi zaid, katika juzuu ya pili ukurasa nambari 491 katika hashia yake, anasema rahimahullah, nukila an Malik, imenukuliwa hata qala innahu min fi'l al-majhur rahimahullah, katika maneno mbele imechukizwa kunyoa kilichokuwa chini ya hii, kama ilivyochukizwa kuondosha ndevu kwa sababu kufanya hivyo ni katika vitendo vya wamajusi. Ayuha nasu ibadallah, haya ni machache katika yale maajabu aliyokuja nayo Uthman ibn Khamis. Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah katika majmuu fatawa ibn Uthaymeen juzuu ya 11 ukurasa nambari 125 anasema rahimahullahu ta'ala, halqul lihyati muharramun, kunyoa ndevu ni jambo lililoharamishwa. Liannahu ma'siyatun lirasulillah, kwa sababu kufanya hivyo ma'siyatun lirasulillah, ni kumuasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam anasema a'fu al-lihya, fugeni ndevu, wa khaffu ash-shawariba, nazifanyeni khafifu masharubu. Waliannahu khuruju an hadi al-mursalin ila hadi al-majusi wal-mushrikin, na kwa sababu kunyoa ndevu ni kutoka nje ya mwongozo waliokuja nao mitume kuelekea katika miongozo waliokuja nayo majusi na washirikina. Haya ni maneno makali wanayataja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim kuhusiana na jambo hili la kunyoa ndevu, na ni radikali kwa Uthman ibn Khamis aliposema ya kwamba kunyoa ndevu ni sunna na kuzifuga ndevu ni sunna. Kwa hiyo alipotamka maneno yale ya kwamba kwa hiyo sasa inakuwa kuzifuga ndevu ni sunna na kuzinyoa ni sunna, kisha akasema Sheikh Uthman ibn Khamis, wa illa labda uambie watu ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama kakaa na ndevu miaka 40, na ukisema hivyo watu wote watacheka. Yani anasema ya kwamba kunyoa ndevu ni sunna na kufuga ni sunna, na kama utakataa hili labda utuambie ya kwamba mtume alikaa na ndevu miaka 40, na ukisema hivyo watu wote watacheka. Yani kwa maana atakayesema kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikaa na ndevu miaka 40, basi atakayesema neno haya ni kichekesho, kwa sababu amemzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni haki ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hanyoi ndevu. Halafu yeye kinachomshinda ni kwamba anataka kufananisha ukuaji wa ndevu na ukuaji wa nywele. Hivi ni vitu viwili tofauti. Na pia anataka kutuonyesha kana kwamba vile Waarabu wale ambao wanakesha kuzani kina nani ambao wamezeeka na mtu mzima, wale wanakana ndevu baada ya muda wanazinyoa, kwa sababu lau kama wangekuwa hawazinyoa wasingekuwa nazo zile walizokuwa nazo, wangekuwa na msitu wa ndevu, kwa sababu alisema mtume angekuwa na kontena ngapi za ndevu. Kwa hiyo hili si sawa, ukuaji wa ndevu una kikomo, si sawa, si kama ukuaji wa nywele. Kwa mtu aikaa na nywele miaka 5 na akana ndevu miaka 5, basi nywele na ndevu zitakuwa sawa sawa, zitakuwa ndevu nyingi kama nywele nyingi? Mambo hayako hivyo. Watu naona wana ndevu, wana miaka na miaka na ndevu zao, miaka 5 ya ndevu si sawa na miaka 5 ya nywele. Hani mambo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo huwezi ukafanya nakdi ya kitendo cha mtume alayhi salatu wasalam kwa kufananisha ukuaji wa ndevu na ukuaji wa nywele. Wanasema Waswahili kwamba hizi ni akili za kitoto kwenye mwili uliozeeka, kama wanavyosema Waarabu, jismul bughari wa ahlamul asafir. Wanasema Waarabu kwamba ni jismul bughari, yani mwili mkubwa ni kama vile ndovu au labda mnyama mkubwa yule, wa ahlamul asafir, alafu akili ni za ndege. Waarabu wana maneno yao, maneno mengine Waarabu haka. Tayyib. Kwa hiyo jismul bughari wa ahlamul asafir, mwili mkubwa kama vile nyumbu au nani, lakini pia akili zimekuwa ni kama vile za ndege. Swala hili la kufuga ndevu limethibiti kwenye kitabu cha Allah. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu Taha, anasema Allah tabaraka wa taala akinukuu kauli ya Harun wakati aliposhikwa na Nabii Musa, akasema Harun, yabna la ta'khudh bi li'yati wala bi ra'si, ewe mwana wa mama yangu, la ta'khudh bi li'yati. Harun na Musa ni mtu na ndugu, lakini tofauti yao ni kwamba Haruni ni mkubwa kuliko Musa umran kiumri, ama kwa cheo Musa ni mkubwa kuliko Haruni. Sasa Musa alayhi salatu wasalam alipoitwa na Mola wake kwenda kupewa sheria, aliwaachia Bani Israeli Haruni. Aliporudi akawakuta Bani Israeli wanaabudia ndama badala ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hasira Musa akamshika ndugu yake Haruni ambaye alimpa jukumu la kuwasimamia Bani Israeli. Harun akamwambia Musa, yabna ummi, ewe mwana wa mama yangu, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, usizishike ndevu zangu wala kichwa changu, mimi sina makosa, usinipige, usinishike ndevu wala kichwa, kama mtu anakushika na kuvuta, usishike ndevu zangu wala kichwa changu. Al-Allama al-Imam ash-Shanqiti rahimahullah ta'ala katika adwaul bayani, katika adwaul bayani juzuu ya 4 ukurasa nambari 506 mpaka 507, alipoitaja aya hii inda tafsiri hadhihi al-aya, wakati akitafsiri aya hii akasema, hadhihi al-ayatul karima, hii ni aya tukufu, tadullu ala luzumi ifa'i al-liya, inayoonyesha, inayojulisha juu ya ulazima wa kuzifuga ndevu, fahiya dalilun qur'aniyun, hiyo aya ni dalili ya kiqur'ani, ala ifa'i al-liya, inayoonyesha juu ya ufugaji wa ndevu, wa adami alqiha, na kutozinyua ndevu. Ni aya qur'ani kabisa, yani qur'ani ni dalili ipokuja ndani ya qur'ani juu ya jambo hili. Alafu anakuja mtu huku ametoka huku alikotoka, ni jahilun murakkab, asiyejua hata isnadi za hadithi, anakuambia kwamba kwa hiyo kuzifuga ndevu ni sunna na kuzinyoa wakati mwingine ni sunna. Anta man anta, wewe ni nani unazungumza maneno kama haya? Anta man anta, wewe ni nani? Kwa hiyo usawa ni kwamba kuzifuga ndevu ni sunna na kuzinyoa ndevu ni haramu, na tumeona hayo wameyataja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini pia anaweza akasema, lakini mimi ni mshafi, madhehebu yangu mimi ni mshafi, mimi sio wahabi kama nyinyi. Ndio maana nimesema hivi, tuangalie aqwalu madhahibil arba, zile kauli za madhehebu nne, madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa Maliki, al-Imam Ahmad bin Hanbal na Ash-Shafi'i, wao wanasemaje kuhusiana na kunyoa ndevu? Je, kuna madhehebu yoyote wanaoruhusu suala hili la kunyoa ndevu, na kuna imamu yoyote aliyesema kunyoa ndevu ni sunna? Al-Imam Ahmad ibn Qasim Al-Abbad Ash-Shafi'i ni katika wanaochuoni wakubwa wa madhhabu ya Al-Imam Ash-Shafi'i, anaitwa Ahmad ibn Qasim Al-Abbadi Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, anasema katika hukmu ad-dini fi al-li'yati wa at-tadkhini ukurasa nambari 31, anasema hivi, qala ibn ar-rif'a, anasema ibn ar-rif'a fi ashiyati al-kifaya, al-kifaya katika ashiyati al-kifaya, inna al-imam ash-shafi'iyya, ya kwamba al-imam ash-shafi'i qad nassa fi al-umm, ametoa andiko katika kitabu chake cha al-umm, ala ta'rimi alqi al-lihya, juu ya uharamu wa kuzinyua ndevu, wa kadhalika nassa az-zarkashi, kadhalika vile vile ametoa andiko al-imam az-zarkashi al-ulaymiyu fi shu'ab al-iman, katika shu'ab al-iman, wa ustadhuhu al-qaffalu ash-shashiyu fi ma'asin ash-shari'a, na ustadhi wake al-qaffalu ash-shashi ametoa andiko katika mahasidu sharia, ala ta'rimi al-qilliya, juu ya uharamu wa kuzinyua ndevu. Al-Imamu Shafi'i katika al-Ummu ana maneno yanayoonyesha kwamba kunyua ndevu ni haramu. Qala al-Imamu as-Saffarini rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imamu as-Saffarini ambaye ni katika madhhabu ya al-Imamu Hanbal Ahmad bin Hanbal, anaitwa al-Hanbali, anasema rahimahullah, al-mu'tamadu fi al-madhhabi hurmatu halq al-lihya, anasema rahimahullah, al-mu'tamadu, jambo lenye kutegemewa, fi al-madhhabi katika madhhabu ya al-Imam Malik, hurmatu alqil li'ya, ni uharamu wa kuzinyua ndevu. Hili ni jambo lenye kutegemewa katika madhhabu ya Imam Malik, na haya ameyataja katika Ghadaul Albabi juzu ya kwanza ukurasa nambari 376. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika katika kuonyesha uharamu wa hilo na ittifaqi ya wanawachuoni hawa wanne, qala al-imam Mahmud Khattabi As-Sibki rahimahullah, anasema al-imam Mahmud Khattab As-Sibki rahimahullah, falidhalika kana halqul li'ya, anasema na hivyo imekuwa kunyoa ndevu muharraman, ni jambo lililoharamishwa. Inda a'immati al-muslimin al-mujtahidin, kwa maimamu wa Kiislamu wenye kujitahidi, kwa maimamu viongozi wa Waislamu wenye kujitahidi, maimamu wenye kujitahidi, akawataja akasema Abi Anifata, wa kwanza ni Abu Anifa, katika madhhabu yake ni haramu kunyoa ndevu. Wa Maliki kadhalika, Imam Malik katika madhhabu yake ni haramu kunyoa ndevu. Wa Shafi'i kadhalika, al-Imamu Shafi'i katika madhhabu yake ni haramu kunyoa ndevu. Wa Ahmada, na al-Imamu Ahmad katika madhhabu yake ni haramu kunyoa ndevu. Wa ghairihim, na wasiokuwa wao hawa wanne katika maimarino yao na vitabu vyao ni haramu kunyoa ndevu. Kwa yeye alipozungumzia swala hili la halqul lihya, kunyoa ndevu, kwamba ni sunna, nani kamtangulia katika wanawachuoni wa athi katika hili? Kadhalika anafuata madhhabu gani katika madhhabu hizi nne zinazoendana na kauli yake ya kunyoa ndevu kuwa ni sunna na kuzipunguza kuwa ni sunna? Kadhalika anasema vile vile Mahmud Khattabi rahimahullah katika al-minhalu al-adbi wal-mawqa' al-minhalu al-adbu al-mawrud, anasema rahimahullah, wa qad ittafaqat al-madhahib al-arba'a, na hakika yameshakubaliana madhhabu zile nne, ala wujubi tawfir al-lihya, juu ya wajibu wa kufuga ndevu, wa hurmati alqiha, na haramu wa kuzinyoa zile ndevu. Madhhabu manne wote wamekubaliana juu ya wajibu wa kuzifuga ndevu na haramu wa kuzinyoa ndevu. Sasa katika maneno yake Sheikh Uthman Ibn Khamisi wa Mtoro anasema hivi, akatoa kisa, anasema sisi nilikwenda nchi gani, nikakaa kule siku kadhaa au miezi kadhaa, alafu nikarudi Tanzania. Akaja mtoto wangu airport kunipokea. Alipofika aliponiona akakimbia, kwa sababu nilipokaa kule muda mrefu nilikuwa sinyoi ndevu. Mwanangu alipofika airport aliponiona akakimbia kisa ndevu. Baadaye nikamwambia, kwa nini unanikimbia? Akasema hivi, upo kama jambazi. Yaani mtoto wake anamwambia baba yake, upo kama jambazi. Anasema nilipoambiwa hivyo nikapitiliza moja kwa moja mpaka saluni kwenda kuzinyoa zile ndevu. Ni maneno yake. Anasimulia kisa ni kama vile dalili ya kwamba ndevu hazifai, kwa sababu ukifuga ndevu unaonekana kama jambazi. Yaani anaacha maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, anachukua maneno ya kijinga kama haya. Maadamu mtoto ambaye uko kama jambazi, basi akaona ni bora kwenda kuzinyoa zile ndevu. Anasema nilipozinyoa akaniambia, "Eh, hapo sasa ndio umekuwa babangu." Yaani anazibeza, anabeza sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kuna wengine wanakuambia, "Ah, mtu mmoja alikuwa anamsikiliza katika mahajawira anaitwa Abu Rabi Koroma, namuita hivyo." Alikuwa anasema, alikuwa anamkosoa daktari kwa misimamo, kwamba anasema ndevu ni sunna, ndevu sio sunna. Ndevu sio sunna, ndevu ni wajibu. Sasa huyu naye kuna muda wake, kwa sababu haelewi hata ukatazo wanaochoona wanaposema wajibu katika masuala ndevu ni nini, haelewi. Na pia haelewi pia wanaochoona hawa pia wamesema kwamba kufuga ndevu ni nini? Ni sunna. Huyu pia tukipata muda tutampalaza. Hayi. Kwa hiyo haya ndio maneno yake. Sasa ahadul ilmi wanasemaje kuhusiana na swala hili la kunyoa ndevu? Anasema al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala fi at-Tamhid, anasema katika at-Tamhid al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala akizungumzia kitendo ambacho amekifanya huyo Sheikh Uthman bin Khamisi cha kwenda saluni kunyoa ndevu, anasema rahimahullah, wa yahrumu alqul lihya, na inaharamika kunywa ndevu. Wala yafaluhu illa almukhannithun, na wala awatolifanya jambo hilo la kunywa ndevu isipokuwa almukhannithun, mahanithi. Umetumia maneno haya lugha gani sana? Mimi nukutu yametaja maneno haya katika kitabu chake. Wala yafaluhu illa almukhannithun min arrijali, isipokuwa mahanithi katika wanaume ndio wali kawaida ya kunywa ndevu. Haya maneno yametaja Imam Ibn Abdul Barr. Wallahi ahlul ilm wana maneno makali kiasi ambacho tukisema tuyanuku kama yalivyo, baadhi ya watu wanaweza kusema tunakukana watu. Lakini maneno makali yaliyokuja katika masala ya kunywa ndevu, Sheikh Al-Albani ana maneno makali sana katika swala hili, bali anasema ni kujifananisha na wanawake. Aliposema Mtume sallama laana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i walmutashabbihati min an-nisa'i bir-rijali, amelaani Mtume sallallahu alayhi wasallama wanawake wenye kujifananisha na wanaume na wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Akasema katika mambo ambayo mwanaume akiyafanya atakuwa amejifananisha na wanawake ni kunywa ndevu, hivyo anaingia katika laana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno makali sana wanaotoni wako nayo. Alafu mtu anakuja anasema kwamba mwanangu akaniambia upo kama jambazi, ni kwa sababu ya tarbia mbovu ya malezi mabovu yaliyomweka mbali mtoto wako na sunna, kiasi ambacho sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam akaibeza kwa kiango kama hiki. Na ikiwa baba mzazi unaibeza sunna kwa kiango hiki, unategemea mtoto wako atazungumza maneno gani katika sunna hiyo? Idha kana rabbul baiti bidduffi dhariba fashimatu ahli albayti kullihim arraqas, kama wanavyosema Waarabu, idha kana rabbul baiti bidduffi dhariba, atakapokuwa baba wa nyumba ndiyo mpiga dufu, fashimatu ahli albayti kullihim arraqas, basi tabia ya watu wa nyumba nzima itakuwa kucheza, sababu anayepiga dufu anayepiga ngoma ndio mwenye nyumba. Ikiwa wewe baba unaibeza sunna kiwango hiki, basi bila shaka maneno haya ni afi kutoka katika kinywa cha mtoto wako, na wala si dalili ya kwamba ndevu haifai. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumaliza anasema Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, anasema Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Ambali katika madhhabu ya Ambali, katika kitabu alichokiita Ta'rimu al-Qilla katika ukurasa nambari 13, anasema wa malahum qatalahum Allah, wana nini wao Allah awalani anna yufakun, popote pale walipo amarahum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha bitta'assi bi rasulihi, wamwige mtume wake, fakhalafuhu, wao wakamkhalifu, waasawhu, na wakamuasi, wata'assu bil majusi wal kafara, na wakawaiga wa majusi na makafiri. Wana nini wao Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wamwige mtume wake, wao wakamkhalifu, wakamuasi mtume wake, na wakawaiga wa majusi na makafiri. Wa amarahum, na Allah amewaamrisha bita'ati rasulihi, kumtii mtume wake. Wa qad qala, na amesema Allah subhanahu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'ful li'a, fugeni ndevu, wa auful li'a, na akayataja matamko mbalimbali yaliyokuja katika swala hili, maimizo haya ya kufuga ndevu. Akasema tamko la kwanza limekuja a'ful li'a, tamko la pili wa auful li'a, tamko la tatu wa arful li'a, tamko la nne arjul li'a, tamko la tano wa farrul li'a. Yote haya ni matamko yamekuja, maana yake yanahimiza fugeni ndevu, fugeni ndevu, fugeni ndevu, zigezeni ndevu, ziacheni ndevu. Wa amadu ila liahim wa fahalakuha, wao wakazirekea ndevu zao alafikisha wakazinyoa, hali ya kuwa Mtume alayhi salatu wasalam ametamka maneno ya kuhimiza watu kufuga ndevu. Ndevu ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni wajibu katika wajibati za Muislamu kufuga ndevu zake, ni sunna na ni wajibu. Kwa hiyo tunaweza kumuuliza swali huyu Sheikh Uthman Ibn Khamisi, atuambie wewe ni madhhabu gani, huo msimamo uliokwenda nao ni madhhabu gani, na wala usikimbilie kwa alimamu ash-Shafi'i ukamzulia uongo ya kwamba wewe ni madhhabu ya ash-Shafi'i, hali ya kuwa al-Hafidh al-Iraqi anasema katika maneno yake, wastadalla al-jumhuru ala anna al-awla tarku al-lihya, na wametoa dalili jumhuri ya wanawachuoni juu ya kwamba lililokuwa bora ni kuacha ndevu, ala aliha katika hali yake, bila kuzichonga chonga wala kuzipunguza punguza kutafuta shebu, ni bora kuziacha katika hali yake. Wa alla yuqta'u minha shay, na kisikatwe kitu katika ndevu. Wa huwa qawlu Shafi'i wa ashabihi, na hii ndio kauli ya Shafi'i na wafuasi wake. Wewe ni mfuasi wa nani? Wafuata madhhabu gani? Kauli Shafi'i ni hii na ndio kauli ya wafuasi wake, na yametajwa haya katika Turuqut Tathrib juzuu ya pili ukurasa nambari 83. Mwisho kabisa, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema, inna tarbiyatan lihya, hakika kuzifuga ndevu, wa tawfiraha na kuzijaza, wa irkha'aha na kuziacha zimee zikue, fardhun, ni jambo la faradhi, la yajuzu tarkuhu, haifai kuliacha jambo hilo, wa hakadha alqul lihya, na vile vile kunywa ndevu, wa taksiruha na kuzipunguza ndevu, min jumlati dhunubi wal maasi, ni katika ujumla wa madhambi na maasiya, allati tanqusu al-imana, madhambi ambayo yanapunguza imani, wa tudhifuhu na yanaidhofisha imani, wa yukhsha minha hululu ghadabillahi wa naqamatihi, na inaofiwa kutokana na hilo kupita asira za Allah na laana zake na asira zake. Haya ni maneno waliyoleta ahlul ilmi katika masala haya ya kufuga ndevu na kunywa ndevu, kwa maana jambo ambalo kufuga ndevu ni sunna na kunywa ndevu ni haram, na hakuna dalili inayoonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amewahi kunywa ndevu. Kwa hiyo kuanzia miaka 24 kama atakavyosema alivyosema yeye mpaka miaka 63 Mtume alayhi salatu wasalam hajawahi kunywa ndevu zake. Je, ndevu za Mtume zilikuwa kiwango gani? Watazame Waarabu ambao wenye kufuata sunna kuanzia miaka 24 mpaka miaka 63 wana ndevu kiasi gani. Je, wamejaza makontena? Ikiwa hawajajaza, basi kiasi chako ni baidu min al-aqli, kipo mbali kabisa min al-aqli sahihi, na akili iliyosalimika. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira, wa ashkurukum bihusni istima'ikum, wa jazakumullahu khaira.